Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Potwierdzono 60 nowych przypadków koronawirusa. W Warszawie zmarły dwie starsze osoby, które były zakażone tym patogenem. Do Polski trafiła pierwsza partia sprzętu medycznego z Chin. We Włoszech liczba zakażonych przekroczyła 80 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia podało wieczorem, że liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 1221 po zdiagnozowaniu 58 nowych przypadków. Są też dwie kolejne ofiary śmiertelne, 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta, którzy byli hospitalizowani w Warszawie. Oboje mieli choroby współistniejące. Łącznie w wyniku zakażenia w Polsce zmarło już 16 osób. Nowe potwierdzone przypadki dotyczą większości Mazowsza. Pierwszy transport środków dla służb walczących z koronawirusem jest już w naszym kraju. Z Chin przyleciały dwa samoloty z materiałami i sprzętem medycznym, które zakupiły KGHM i Agencja Rozwoju Przemysłu. W dwóch samolotach do Polski dotarły najbardziej potrzebne materiały. Maseczki ochronne, gogle medyczne, kombinezony i rękawiczki. Zapłaciły za nie Agencja Rozwoju Przemysłu i KGHM. Miedziowa spółka kupiła też respiratory. Przyleciało ich kilkanaście, w sumie będzie 150, zapowiedział prezes Marcin Chludziński. Organizujemy również następne loty w następnych terminach, więc tego zaopatrzenia będzie znacznie więcej. Kolejne zakupy planuje też Agencja Rozwoju Przemysłu, mówi prezes Cezariusz Lesisz. Agencja Rozwoju Przemysłu czuje szczególną odpowiedzialność jako spółka Skarbu Państwa, aby wspierać wszelkie działania rządu w tym trudnym okresie. Z myślą o takich transportach od przyszłego tygodnia uruchomiony zostanie most powietrzny między Polską a Chinami. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że to wynik dyplomatycznych zabiegów prezydenta Andrzeja Dudy, który rozmawiał ostatnio z prezydentem Chin. Z połączeń cargo będą mogły korzystać na zasadach komercyjnych podmioty prywatne, a bezpłatnie także samorządy i organizacje charytatywne, które chcą sprowadzać do Polski niezbędny sprzęt. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. We Włoszech liczba wszystkich zmarłych zakażonych koronawirusem przekroczyła 8 tysięcy. Dziś doszło do ponad 700 zgonów. Liczba zakażeń od początku epidemii przekroczyła 80 tysięcy. Podczas wieczornej konferencji prasowej wicedyrektor ochrony cywilnej Luigi D'Angelo poinformował, że obecnie na koronawirusa leczy się ponad 62 tysiące osób. Połowa przechodzi chorobę lekko i jest w domu. Wśród hospitalizowanych ponad 1200 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Dziś stwierdzono niemal 4,5 tysiąca nowych zakażeń, a więc o 1000 więcej niż wczoraj. Przypuszczalnie, teraz to badamy, ten wzrost to efekt tego, że dziś skumulowały się wyniki testów dzisiejszych i przeprowadzonych wcześniej, ale na razie to tylko hipoteza. Luigi D'Angelo wyraził nadzieję, że w najbliższych dniach zaostrzenie środków bezpieczeństwa przez rząd znajdzie swoje odzwierciedlenie w redukcji liczby zgonów i zakażeń. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na polskich uczelniach odbyły się pierwsze obrony prac dyplomowych online. W związku z zagrożeniem koronawirusem uniwersytety, akademie i szkoły wyższe zawiesiły zajęcia i przeszły w nadzwyczajny tryb pracy. Część uczelni zdecydowała się jednak na przeprowadzenie obron za pośrednictwem internetu. Tak było m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczo w Krakowie, mówi rzeczniczka AGH Anna Żmuda-Muszyńska. Odbyło się kilka takich obron u nas w formie online. Przede wszystkim są obrony, które były już wcześniej zaplanowane i ich terminy były ustalone. Problemem jest podpis protokołu, natomiast ustalono, że ten protokół po prostu zostanie podpisany później. Te obrony, które się odbyły, to były przede wszystkim obrony związane z prezentacją programów komputerowych, które stworzyli nasi studenci. Do przeprowadzenia obron gotowy jest także Uniwersytet Śląski, mówi rzecznik uczelni Maciej Szymik-Kozaczko. Też nie jest to dla nas żadna nowość. Tutaj na przykład komisje habilitacyjne już od dawna obradują w trybie online, w trybie wideokonferencji. Jeżeli chodzi o obrony prac licencjackich i magisterskich, też jesteśmy przygotowani, aby w trybie, nazwijmy to, wideokonferencji przeprowadzać takie obrony. Natomiast pamiętajmy, że szczyt obron przypada w miesiącu czerwcu. Ministerstwo Nauki przedstawiło swoje rekomendacje dla uczelni, zaleca pracę zdalną, prowadzenie zajęć online w miarę możliwości, uelastycznienie procedur czy opuszczenie akademików przez studentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, będzie od 9 stopni nad morzem, około 13 w centrum, do 15 gdzieniegdzie na południu kraju. W Karpatach możliwe zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Zostań w domu z Trójką. Tak, bardzo prosimy i bardzo dziękujemy, jeśli wybierają Państwo program trzeci Polskiego Radia. Dawniej w Trójce mówiło się, to proszę jeszcze namówić sąsiadów. Oczywiście zdalnie proszę ich namówić, ale jeżeli to się Państwu uda, będziemy bardzo radzi. Od dzisiaj, w czwartki, będziemy przypominali słuchowiska z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Prezentację zaczynamy od sztuki, która eksperymentalnie została zrealizowana na żywo podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie w 2018 roku. Był to remake słuchowiska autorstwa Ewy Szumańskiej z lat 70. w reżyserii Adama Nalepy. Wystąpili Andrzej Mastalerz, Marcin Hycnar, Szymon Piotr Warszawski oraz Dorota Landowska i Marcin Troński. Po premierze odbyło się spotkanie z jej twórcami, które poprowadziła Baszka Marcinik, pomysłodawczyni całego zdarzenia. Proszę zajrzeć przy okazji na stronę Trójki. Tam więcej na temat tej przygody, jaką było pionierskie zaistnienie Teatrzyku Zielone Oko na festiwalu w Sopocie, a także zdjęcia Jerzego Bartkowskiego. Zapraszamy. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzeń. Proszę! Dzień dobry. A to pan! Witam. Proszę, zapraszam do środka. Ja nie wiem, czy dobrze trafiłem. Na pewno dobrze pan trafił. Czekałem na pana. Pana przyjaciel uprzedził mnie o pańskiej wizycie. Proszę wejść, proszę. Pan będzie łaskaw usiąść. O tu, na tym krześle. Dziękuję. Wygodnie? Tak, tak, tylko... Tylko co? Widzi pan, nie jestem całkowicie pewny, czy wiem, co ja tu właściwie robię. Nie wie pan? Rozmawiałem z moim przyjacielem i zwierzyłem mu się, że